Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 5 dzień lutego. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Minister spraw zagranicznych w Trójce o kryzysie w stosunkach polsko-izraelskich. Większość środowiska w Izraelu i opinii publicznej w tej narracji opiera swoje informacje na pewnych nieporozumieniach. Premier życzy polskim sportowcom sukcesów na igrzyskach w Pjongczangu. Jesteście naszą ogromną nadzieją, żeby reprezentować Polskę, zdobywać dla niej sukcesy. W serwisie też apel ratowników GoPro, by turyści przed wyjściem w góry zainstalowali na telefonach aplikację Ratunek. Wczoraj pomogła. Obwinienie Polski przez niektórych polityków izraelskich o współudział w Holokauście może w przyszłości uniemożliwić kompromisowe rozwiązanie sporu polsko-izraelskiego, uważa szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz skomentował nieprzychylne Polsce stanowisko części izraelskich liderów politycznych. Zdaniem ministra, który był gościem salonu politycznego Trójki, wynika ono z nieporozumienia czy wręcz celowego podgrzewania konfliktu. Niektórzy politycy w Izraelu w trakcie tej całej gorącej dyskusji potwierdzają, tak, naszym zdaniem były obozy śmierci w Polsce. Większość środowiska w Izraelu i opinii publicznej w tej narracji opiera swoje informacje na pewnych nieporozumieniach. I pewnie jest też taka część, która właśnie uważa, że w ich interesie leży nie naukowa dyskusja nad tym, co się stało z Żydami na terenie okupowanej przez Niemców w Polsce, ale prezentowanie jakiegoś mitu. Minister Czaputowicz powiedział też na naszej antenie, że można sobie wyobrazić nowelizację ustawy o IPN-ie po tym, jak podpisze ją prezydent. Chodzi o to, jak dodał, by nie zerwać kontaktu, by rozmawiać. W piątek, po tym jak ustawę przegłosował Senat, trafiła ona na biurko Andrzeja Dudy. Nowela zakładająca kary za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości doprowadził do konfliktu w relacjach między Polską a Izraelem. Premier spotkał się z kadrą skoczków narciarskich, którzy wylatują na zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Mateusz Morawiecki dziękował im za odniesione już sukcesy i życzył kolejnych. Mogę powiedzieć tak, że wasza walka na skoczni jest walką dla Polski. Wy jesteście póki co naszą jedyną główną ligą mistrzów. Jesteście naszą ogromną nadzieją, żeby reprezentować Polskę, zdobywać dla niej sukcesy. A w Warszawie kończy się właśnie ślubowanie części sportowców, którzy będą reprezentować Polskę na igrzyskach w Pjongczangu. Te rozpoczynają się już w najbliższy piątek. Policjanci z krakowskiego CBŚP zatrzymali 3 osoby ze środowiska pseudokibiców podejrzane o handel narkotykami. Przy zatrzymanych znaleziono 5,5 kg marihuany, kokainę i sterydy. Policjanci wpadli na trop grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów. Podejrzani wpadli tuż po transakcji sprzedaży marihuany pod Krakowem. Dwóch pierwszych mężczyzn zatrzymano na autostradzie. W ich samochodzie znaleziono 3,5 kg marihuany. Trzeci członek gangu, Tomasz T., został zatrzymany w Krakowie. Policjanci zatrzymali też 2 osoby, które posiadały 2 kg marihuany. W mieszkaniach mężczyzn znaleziono też kokainę i sterydy. 3 zatrzymanych w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszało zarzut wprowadzania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym ich aresztowaniu na 3 miesiące. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Chcą sprawdzić, kto narkotyki sprowadzał do Krakowa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. GoProwcy przypominają, do każdej wyprawy w góry trzeba się odpowiednio przygotować. I co ważne, nie zapominać o naładowaniu telefonów. Wczoraj na Babiej Górze musieli transportować kobietę, która uszkodziła staw kolanowy i nie była w stanie samodzielnie zejść. Pomagali też turystom, którzy zeszli ze szlaku. Ludzie wczoraj pierwsze zgłoszenie było, mieli 1% baterii w telefonie, także całe szczęście zawsze mieli powerbank, także doładowali telefon. Jest taka aplikacja nasza, nazywa się Ratunek. Jest to naprawdę wskazane, żeby ściągnąć sobie na telefon. Lokalizuje bardzo dokładnie, do kilku metrów. Wczoraj mieliśmy wskazania do 6 metrów nawet, także to jest prawie, że chodzenie w ciemno. Wchodzi się prosto na tych zaginionych i nie ma problemu wtedy. Mówił ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR Edward Golonka. Po nocnych opadach śniegu warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo trudne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Za naszymi oknami przy Myśliwieckiej świeci słońce, ale w ciągu dnia nad Polską oprócz rozpogodzeń także chmury, z których może miejscami padać śnieg. W Karpatach i na Pomorzu Wschodnim opady będą chwilami intensywne. Nad morzem porywisty wiatr. W Augustowie dziś maksymalnie -5 stopni, w Olsztynie i Lublinie -3, w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie i Bydgoszczy -2, w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu -1, w Poznaniu i Wrocławiu 0, a w Szczecinie +1. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka

harder, things are getting harder. Wishing everyone wishing everyone Benjamin Clementine na początek drugiej godziny naszego spotkania. Jest 11 minut po 10, pora już na płytę tygodnia. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Basię Wrońską to znaliśmy do tej pory z zespołu Pustki, ewentualnie z duetu Ballady i Romanse, też powiązanego artystycznie i personalnie z Pustkami. Odważyła się teraz stanąć na froncie sceny i pod własnym nazwiskiem i firmą nagrać płytę i na podstawie tego, co już wiemy, płyta zapowiada się absolutnie rewelacyjnie. Chciałem przypomnieć, że Basia Wrońska zagra być może ostatni koncert, ponieważ będzie niedługo szczęśliwą mamą właśnie w Studio Osieckiej u nas w najbliższą niedzielę. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy mamy jeszcze zaproszenie, ale jedno podwójne jakoś wciśniemy, więc może do płyty tygodnia dodamy jeszcze podwójne zaproszenie na koncert w niedzielę o 19 w Osieckiej. Płyta nazywa się Dom z ognia i Basia w rozmowie powiedziała, że długo, długo chowała się gdzieś tam po bokach sceny za klawiszami, a teraz coś ją tknęło i stała się liderką. Pociągnęła za sobą muzyków. To, co słyszałem do tej pory, robi ogromne wrażenie. Dla mnie ta płyta będzie jedną z rewelacji roku. Tak mi się wydaje na razie, a my mamy w Trójce ją przedpremierowo tydzień wcześniej. Także Państwa, którzy będą mieli szczęście dzwoniąc po płytę tygodnia, prosimy o cierpliwość, bo płyty nawet jeszcze fizycznie nie ma, a my już ją gramy. No właśnie, to co ja słyszałem do tej pory, to też mi się bardzo podoba i czekam na tę płytę z niecierpliwością. Barbara Wrońska, Dom z ognia. Mamy dla Państwa dwie sztuki, SMS 71335. Proszę nie zapomnieć o nazwisku własnym oraz adresie zwrotnym. Piotr, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Utwór tytułowy, tak. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę jak wam dobrze tu. Stoi wciąż, choć sama w nim śpię.

Kuba Badach. Dziękuję za listy w sprawie Karen Carpenter, Abby oraz zespołu Bigos. No właśnie, nie zapytałem, czy u Państwa dzisiaj Bigos. Przy takiej temperaturze za oknem to albo Bigos, albo Rosu. A u nas Tori Amos, a potem Real Estate. Calm before the storm, not a sound from there. Real Estate. Piosenka nosi tytuł Saturday, czyli jakby nie patrzeć, to przedwczoraj, no bo wczoraj była niedziela. Mamy dla Państwa kolejne zaproszenia. Koncert Tomasza Stańko i jego zespołu Tomasz Stańko Band, Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Wrocławska. To będzie 9 lutego o godzinie 19. Sala Główna, Plac Wolności 1, Wrocław. Tomasz Stańko Band. Mamy zaproszenia przy telefonie Agnieszka 2 2 7 3. Don't be Tomasz Stańko Band w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Koncert 9 lutego. Dobre słowo w sprawie tych starszych piosenek spowodowało, że sięgnąłem po takie dwa nagrania. Bardzo proszę. Little Joe never sings out of tune. cienkim głosem śpiewał Russell Tompkins Jr., to zespół The Stylistics, a potem grubym głosem Barry White, You See the Trouble With Me. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16,5 minuty będzie 11. Fajny film. Od 2 tygodni znamy nominowanych do Oscarów, a już niedługo poznamy tegorocznych kandydatów do Orłów. Właśnie dobiega końca pierwsza tura głosowania członków Polskiej Akademii Filmowej. Z Izą Wójcik, dyrektorem Polskich Nagród Filmowych, rozmawiał Ryszard Jeziński. Lada dzień właściwie poznamy tegorocznych nominowanych do Polskich Nagród Filmowych, czyli Orłów 2018. Kiedy dokładnie? Już 7 lutego. Po raz 20 zostaną otwarte koperty z nazwiskami nominowanych do Polskich Nagród Filmowych Orły. Zakończył się przegląd, podczas którego można było obejrzeć wszystkie filmy kandydujące do Orłów, a w tej chwili trwa odliczanie głosów akademików, którzy oddali głosy w pierwszej turze, a PWC, czyli firma, która przeprowadza głosowanie na Orły, podlicza głosy i mam nadzieję, że w tajnym schronie jak zawsze, bo to jest specjalna tajna kancelaria, bez dostępu do internetu i telefonów komórkowych, są zaklejane koperty i lakowane z wynikami głosowania akademików. Oczywiście to zawsze oznacza rozmaite emocje, ale tutaj warto zauważyć, że zupełnie inaczej wygląda ta pierwsza tura głosowania i zupełnie inaczej już druga, która oczywiście nastąpi po 7 lutego, czyli po ogłoszeniu nominacji. Tak, w pierwszej turze głosowania zawodowcy głosują na zawodowców, to znaczy dźwiękowcy głosują i wybierają nominacji w kategorii najlepszy dźwięk, scenarzyści w kategorii przy scenariusz i tak dalej. Wszyscy, cała grupa, cała Polska Akademia głosuje na najlepsze role aktorskie, najlepszy film, najlepszy serial, najlepszy film europejski i wybiera osobę, którą nominuje w kategorii Nagroda za Osiągnięcia Życia. Dlatego w pierwszej turze kategorie zawodowe, ponieważ to są ci, którzy są najbardziej zawodowo są w stanie ocenić dokonania swoich kolegów. W drugiej turze my to nazywamy w skrócie wszyscy na wszystkich. Czyli wszyscy akademicy głosują już we wszystkich kategoriach. Ile osób, ile w tej chwili członków liczy Polska Akademia Filmowa? To jest prawie 700 członków. Karty do głosowania i kody online wyszły do 671 członków. I oczywiście ta liczba ciągle się powiększa, bo na przykład kolejni nowi nominowani, czy później laureaci wstępują do Akademii, jeśli ich tam wcześniej na przykład jeszcze nie było. Tak, zasadą jest, że wszyscy nominowani do Polskich Nagród Filmowych, którzy nie są członkami Akademii, otrzymują zaproszenie do bycia akademikiem. I podobnie co roku Polska Akademia zgłasza kandydatów na nowych członków. Każdy z członków Akademii może zgłosić kandydata bądź kandydatów i w drugiej turze głosowania akademicy głosują, kogo chcą przyjąć w szeregi Akademii. Liczba akademików, ona cały czas się zmienia, no bo niestety każdy rok przy tak dużej grupie oznacza też, że niektórzy z akademików odchodzą, ale jest to naturalny proces. W sumie w tym roku do Orłów kandyduje 61 filmów, ale oczywiście pamiętamy o tym, że od kilku lat istnieje ta odrębna kategoria filmy dokumentalne. Ile w tym roku kandyduje fabuł, a ile pełnometrażowych dokumentów? W kategorii najlepszy film dokumentalny w tym roku o nominację ubiega się 46 tytułów, ale mamy też kategorię najlepszy filmowy serial fabularny, która pojawiła się i została włączona do nagród 3 lata temu i w tym roku o nominację ubiega się 10 tytułów, 10 seriali, które spełniły warunki konkursowe. No i ta honorowa kolejna kategoria, czyli nagroda za osiągnięcia życia. Tutaj laureata poznajemy wcześniej niż laureatów wyłonionych w głosowaniu akademików. Kiedy w tym roku? 7 marca na spotkaniu z nominowanymi, podczas których nominowani będą dostawali dyplomy okolicznościowe. To jest ten moment, kiedy otwieramy pierwszą kopertę z nazwiskiem pierwszego i jedynego laureata, którego znamy przed ceremonią. To jest nagroda za osiągnięcia życia. To jest jedyna osoba, która zna wyniki głosowania wcześniej i przyjeżdża na ceremonię, pewna tego, że wyjdzie na scenę i odbierze statuetkę. No a potem już właśnie ta najważniejsza ceremonia, czyli wręczenie wszystkich orłów. Kiedy w tym roku? Ceremonia zaplanowana została na 26 marca i zgodnie z naszą tradycją wieloletni prowadzący Maciej Sztur już przygotowuje się do tego wydarzenia. 26 marca, poniedziałek. Z Izą Wójcik, dyrektorem Polskich Nagród Filmowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tuż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę. Nocą bezsenna, zlękniona dniem. A czasem myślę, wyciągnięcie dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co odeszłaś, moja piękna. Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę. Nocą bezsenna, zlękniona dniem. Tak nagle zniknęłaś w środku lata, bez pożegnania. Kiedyś nadejdzie taki dzień, w tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Bez pożegnania słów teraz. Edyta Bartosiewicz, utwór zatytułowany Niewinność. Z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się dzisiaj w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, iż są tacy ludzie, którzy uwielbiają chodzić na wesela. Tak sobie pomyślałem, że to ja to za karę chyba. Chociaż właściwie to może niesprawiedliwe, ale z ostatniego wesela w rodzinie uciekłem już o godzinie 21. Ale na swoją obronę mam to, że zaczęło się gdzieś koło 17. No to ile można? Do 21 to już jest 4 godziny. No to jestem ciekawy, jak to jest tak, że są tacy, którzy lubią te wszystkie z weselami związane tradycje. No ale co kraj, to obyczaj. Teraz chciałem sięgnąć po jeszcze jedną kartkę z kalendarza. To było dokładnie 5 lutego 1969 roku, kiedy zespół The Move pojawił się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów z piosenką Blackberry Way. I teraz tak sobie patrzę, że mieli na przełomie lat 60. i 70. aż 9 utworów, które dotarły do pierwszej 20 brytyjskiej listy, ale tak naprawdę w historii pozostaną jako ten zespół, który śpiewał tę właśnie piosenkę. Powiązania, Electric Light Orchestra, oczywiście Roy Wood. No i właściwie, kiedy słyszę ten utwór, czy będzie tak dzisiaj też, kiedy słyszę ten utwór, to znowu mam 14 lat i słucham listy przebojów w studia Rytm. What am I supposed to do now?